odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. 20 sekund temu minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Sąd zdecydował, że zabójca Pawła Adamowicza będzie poddany dłuższej obserwacji psychiatrycznej. Unijni politycy zastanawiają się, co zrobić z Brexitem. Wielka Brytania prosi o więcej czasu. W serwisie Trójki także pierwszy dzień wiosny nasza reporterka odwiedziła zoo w Płocku. Psychiatrzy będą przez 4 tygodnie obserwować i badać Stefana W., zabójcę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Taką decyzję podjął sąd. 27-letni mężczyzna podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Rany okazały się śmiertelne. Stefanowi W. grozi dożywocie, ale wiele zależy właśnie od opinii biegłych o jego stanie zdrowia. W sądzie jest nasz reporter Grzegorz Armatowski. Decyzja oczywiście jest nieprawomocna, ale zważywszy na to, co mówił obrońca Stefana W., mężczyzna zgodził się na obserwację psychiatryczną, więc raczej zażalenia w tej kwestii nie będzie. Mężczyzna teraz przez 4 tygodnie będzie w warunkach zamkniętych obserwowany. Jeśli po tym czasie biegli nie będą w stanie wydać opinii, będą wnioskować o przedłużenie obserwacji o kolejny miesiąc. Potem będą musieli wypowiedzieć się co do stanu zdrowia psychicznego i poczytalności Stefana W. Od tej opinii dużo zależy, bo jeśli okaże się, że Stefan W. był niepoczytalny, wówczas śledztwo będzie musiało być umorzone. Jeśli zaś miał zdolność rozpoznania swojego czynu, akt oskarżenia trafi do Sądu Okręgowego w Gdańsku, a śledztwo właśnie w ten sposób się zakończy. No i wówczas mężczyźnie grozić będzie dożywocie. Ponad 1 000 000 Brytyjczyków podpisało się już pod petycją do Izby Gmin o wycofanie się z Brexitu. Zainteresowanie jest tak duże, że strona parlamentu wielokrotnie przestawała działać. W Brukseli trwa unijny szczyt, podczas którego politycy 27 krajów mają zdecydować, czy zgodzić się na prośbę brytyjskiego rządu o przedłużenie procesu wyjścia ze wspólnoty do końca czerwca. Tuż przed rozpoczęciem obrad premier Mateusz Morawiecki mówił, że uważa, że warto dać Wielkiej Brytanii szansę. Mateusz Morawiecki mówił w Brukseli, że warto kompromisowo dać parę miesięcy Brytyjczykom. Poinformował, że rano rozmawiał z premier Theresą May. Podkreślił, że sytuacja w parlamencie brytyjskim jest bardzo trudna, dlatego nie ma co jej zaostrzać i stawiać dodatkowych warunków. Będę przestrzegał przed tymi ryzykownymi apelami, takimi, które bardzo mocno skracają termin do 29 marca, tworzą sytuację ogromnej presji. Premier zadeklarował także, że rządy Polski i Wielkiej Brytanii zrobią wszystko, aby Polacy nie ucierpieli w razie tak zwanego twardego Brexitu. Będziemy czynić wszystko, co możliwe, żeby również handel polsko-brytyjski nie ucierpiał, a polscy przedsiębiorcy mogli dalej bez przeszkód eksportować swoje towary do Wielkiej Brytanii, dodał premier. Na szczycie przywódcy 27 krajów najpierw będą rozmawiać z premier Wielkiej Brytanii, a później już we własnym gronie ocenią sytuację. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia wobec sędzi, która miała podmieniać ceny w sklepie. Wiesław B. jest oskarżona o oszustwo, informuje o tym rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Sprawa dotyczy zdarzenia w szczecińskim hipermarkecie z czerwca 2017 roku. Sędzia przekleiła ceny na sprzedawanych w promocji przewodnikach, została zatrzymana przez ochronę sklepu. Sędzia doprowadziła tenże hipermarket do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 30 zł. Całość zdarzenia została zarejestrowana na monitoringu sklepowym. Za przestępstwo, które zarzucane jest sędzi, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sędzia z 25-letnim stażem pracy jest zawieszona w czynnościach służbowych. Sąd Najwyższy zdecydował o odebraniu jej immunitetu. A na koniec zaglądamy jeszcze do płockiego zoo, gdzie zwierzęta poczęły już wiosnę. Lwy zaczęły umawiać się na randki, a gibony wyśpiewują godowe pieśni. Nasza reporterka sprawdziła, które zwierzęta najbardziej cieszą się z nadejścia cieplejszej pory roku. Najbardziej pobudzone z okazji nadejścia wiosny są zdecydowanie ptaki. Pawie na przykład uciekają z zoo, by znaleźć sobie w mieście partnerkę. Zdarza się to praktycznie co roku, mówi RDC Krzysztof Kelman, dyrektor płockiego ogrodu. Odpowiednie hormony grają we krwi. To są takie niegroźne ucieczki. Zwykle dostajemy telefon od kogoś, że nasz paw gdzieś tam sobie kilkaset metrów poza zoo wędruje. Miłość kwitnie także wśród innych zwierząt, między innymi lwów. Próbują znaleźć sobie partnera, albo próbują walczyć między sobą, albo próbują zdominować grupy, albo próbują zdominować stado. W płockim zoo jest prawie 9 tysięcy zwierząt. Ta relacja kończy serwis Trójki, 18.30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mamy przecież Roberta Lewandowskiego, zaciął się w kadrze, no ale w klubie strzelił już 30 goli w sezonie, Krzysztof Piątek 27, Arkadiusz Milik 18, mamy w drużynie prawdziwe armaty. Wszyscy na boisku w podstawowym składzie się nie zmieszczą, ale myślę, że w ciągu 90 minut każdy z nich więcej lub mniej zagra. Każdy z nas zastanawia się nad składem, nad ustawieniem, w jakim zagramy. To, co wiemy na pewno, to, że od wczoraj, o czym poinformował Jerzy Brzęczek, w bramce zagra Wojciech Szczęsny, pewniaków jest oczywiście więcej, jednym z nich Robert Lewandowski, a także Jan Bednarek, 22-latek, stał się filarem naszej obrony. Dziś zagrał obok Kamila Glika, ale Janek jest skromnym chłopakiem i tak pewny jak kibice i eksperci swojego występu nie jest. Pewniaków nie ma. Każdy musi walczyć o swoje miejsce w składzie, że każdy musi je wywalczyć i dawać sobie wszystko. Także wiadomo, czuję się pewnie, bo regularnie gram w swoim klubie i to mi daje pewność siebie, ale tu trzeba pokazać na reprezentacji, że na to miejsce się zaskuje i jest się gotowy na to, by dać dużo reprezentacji. Za czasów trenera wystąpiłem w każdym spotkaniu, darzy mnie zaufaniem i czas, żeby to zaufanie mu odpłacać, żeby dawać jakość w obronie, żeby grać solidnie i taki jest mój cel. Ty jesteś taką osobą, której przykład pokazuje, że cierpliwość popłaca. W ostatnich latach, miesiącach różnie się to zmieniło. Miało taki roller coaster w twoim przypadku. Co było najważniejsze, że postawił na ciebie nowy trener? To była konsekwencja i ciężka praca, bo były momenty, w których było zwątpienie, była frustracja, ale ja cały czas robiłem swoje, cały czas ciężko pracowałem i byłem gotowy wykorzystać te szanse, które nadeszły. Także że to było dla mnie najważniejsze, żeby ciężko pracować przez ten okres, w którym nie grałem i po prostu wykorzystać szansę, która nadejdzie. A jak oceniasz reprezentację Austrii? Wiadomo, Dawid Alaba, Arnautowicz, twoja ocena? Ja myślę, że to są bardzo dobrzy zawodnicy, mają dużo jakości, grają w topowych klubach. My też mamy mega mocny skład, mamy dobrą drużynę i po prostu pokażemy nasz potencjał w tym spotkaniu. My musimy jako Polska, jako reprezentacja Polski, czy kibice, czy zawodnicy znać swoją wartość i po prostu nie bać się innych. Ciebie też jako młodego człowieka chciałbym zapytać, który jeszcze ma przed sobą dużo grania. Jakie są twoje marzenia? Moje marzenie jest, by kibice naszą drużynę zapamiętali na lata. Była zapamiętana jako ta, która zrobiła coś dobrego, która zrobiła coś, o czym mówi się przez kilkanaście lat, także taki jest nasz cel. Nie wiem, do czego nas to zaprowadzi, ale mam nadzieję, że po prostu w każdym meczu będziemy pamiętani jako drużyna, która dawała się wszystko, jako która walczyła, jako ta, która grała dobrze w piłkę i taki też jest nasz cel. Marzenie Jana Bednarka, ale myślę, że też wszystkich kibiców. Zainteresowanie tutaj w Wiedniu meczem nie jest duże. Nie widziałem żadnego plakatu, który informowałby o tym spotkaniu. Na pierwszych stronach gazet są jedynie wzmianki. Bohaterami sportowymi są tutaj Marcel Hirscher, czyli narciarz, który zgarnął ósmą już z rzędu kryształową kulę, a także Dominic Thiem, finalista French Open, który ostatnio ograł Rogera Federera, wygrał turniej Indian Wells, a w Miami zmierzy się przecież jutro z Hubertem Hurkaczem. Stadion też się dzisiaj nie wypełni do ostatniego miejsca. Organizatorzy informują, że bilety zakupiło 40 tysięcy kibiców, przy czym stadion może pomieścić ponad 50 tysięcy. Polskich fanów ma być oficjalnie 3 tysiące, ale nieoficjalnie pewnie będzie dużo więcej. Polacy mieszkający w Austrii, w Wiedniu na pewno też pojawią się na trybunach, a co do naszych piłkarzy, to dzisiaj spacerowali po mieście, potem spędzili czas na siłowni, na rozruchu, no i na półtorej godziny przed meczem wyruszą na stadion Ersta Hapela. Na półtorej godziny przed meczem też poznamy skład naszej reprezentacji. Pan Szymon z Lublina pisze 2-2 ze wskazaniem na naszych. Ja bym się przychylił do tego, a ty? No, z tego, jak nieoficjalnie rozmawialiśmy, to też jest twój typ. Ja uważam, tak, że tak. To będzie podobnie jak za czasów Pawła Janasa. Może nie wygramy 3-1, tak jak miało to miejsce wówczas, ale wygraliśmy 3-2 w Chorzowie. Na tym meczu jako kibic byłem i myślę, że dzisiaj wygramy 3-2. Adam Malecki, bardzo serdecznie dziękuję. Adam nadaje z Wiednia. Będziemy śledzić losy dzisiejszego spotkania. 20:45. Pierwszy gwizdek. Trzymamy kciuki za naszych. A to już płyta tygodnia Rebeka Post Dreams, nagranie Zachód. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę dać znać. Mamy dwa egzemplarze płyty 71335. Łatwo dziś unoszą cię wzwyż. chwytasz się piór, oddalasz się wzwyż, nie mówisz nic. Jak belu gosi nie musisz być, choć krzywy masz zgryz, to ładnie się śnisz, bez urządzeń fal spoglądasz w dal. Zobacz, jaki piękny, ciężko złoty, brudny zachód słońca. Dziś mi obiecał, że będzie dobrze. Tej nocy zasnę spokojnie. Jedna płyta dla pana Łukasza z Krakowa, druga dla pana Krzysztofa z Kalisza. Życzymy miłego słuchania. W Trójce za chwilę 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. W studiu Mariusz Cieślik, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Piotr Gąsowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, dzisiaj wyjątkowo, nie na wagarach, tak? Obowiązkowo. My zawsze stawiamy się tam, gdzie nam każą. A pan, panie Piotrze, wagarował w młodości? Właśnie, że nie. Pilny uczeń, chciałbym prymus powiedzieć, że byłem bardzo nieporządny, ale byłem bardzo porządny, bo to tak teraz fajniej powiedzieć, że człowiek ma taką przeszłość trudną. Miałem świetne dzieciństwo, świetnych rodziców. Świetną szkołę. Pomyślałby pan? No, wygląda trochę, jakby miał jakieś problemy kiedyś. 3 po 3. No my tu tak gadu-gadu, wagary, ale przecież nie mogą nasi piłkarze wagarować. No to jest podstawowa dzisiaj informacja. Panowie, no, ja nadciąga burzowe trio z Polski nad Austrię. Tak, to jest, mówi się, że to jest... Tak pisze to austriacka prasa, dodam. To jest klęska urodzaju, bo mamy trzech wspaniałych napastników. Kiedyś się mówiło, grasz w napaści, to tak było. Albo w napadzie, tak, mhm, tak. I Milik, Lewandowski i Piątek. I to jest tak, że prawdopodobnie nie będzie. Moim zdaniem ja stawiam na to, że nie będzie. Trzech na raz. Będzie, no nie da się, nie da się. Nawet trener już to powiedział. Tak samo jak nie da się dwóch bramkarzy wystawić. No właśnie, wczoraj o tym mówił. Zawsze mieliśmy kłopot z bramkarzami, prawda? Tylko nie, z bramkarzami. Nie, kłopot. Znaczy kłopot urodzaju. Tak. A teraz z napadem. No, ja też wierzę w to, że chcę wierzyć w to, że mamy lepszą drużynę niż przed mundialem, jak powiedział trener Jerzy Brzęczek, ale jedno na pewno jest lepsze niż kiedyś, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. Otóż jakiś fotograf zrobił zdjęcia samochodom, którymi oni przyjeżdżają na próby. Zazdrośnik. Ja nikomu nie zazdroszczę, ja wszystkim życzę jak najlepiej, ale najtańszy samochód był za 167 tysięcy i to tylko dlatego, że to był samochód partnerki Arkadiusza Milika. Natomiast pozostali panowie, których sfotografowano, czyli Wojtek Szczęsny, Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski, no samochody jednak powyżej miliona, Robert tylko 700, około miliona. Naprawdę? Tak, Bentley, Mercedes. Do Bentley tak, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że życzę naszym piłkarzom wszystkim, żeby takimi samochodami jeździli. Pomyśl sobie, że Neymar na przykład przylatuje swoim samolotem odrzutowym, to jest, także to jest jednak jeszcze dwa oczka wyżej. Natomiast oni przecież bardzo dużo zarabiają, zarabiali w tych ligach i uważam, że nie, to jest jakiś wyznacznik. Tak, ja bardzo im tego życzę, żeby każdy nawet obrońca z polskiej ligi jeździł Bentleyem. Naprawdę. Ja im tego życzę, ale ja im życzę, żeby oni tam dojechali tymi samochodami na to euro, a potem niech sobie nawet lepsze kupią. A w Gliwicach, to jest ciekawa historia. To jest takie śląskie miasto, bo to ma pewne znaczenie. Konserwatywne. Tego nawet nie wiem. Politechnikę tam mają. Przed wyborami... Radiostacja, tak. Była słynna prowokacja Gliwicka przed wojną. Przed wyborami prezydent obiecał mieszkańcom zrobienie nowego deptaku w miejsce głównej ulicy. Prezydent miasta? Prezydent miasta, tak. Mhm. Prezydent miasta. I po jakimś czasie, bo to już pół roku temu było, były radny, pan Pająk, upomniał się o to, napisał takie pismo, co będzie z tym deptakiem. I otrzymał odpowiedź, która warta jest wszystkich pieniędzy, moim zdaniem. Ja to państwu przeczytam. Ja to zaczerpnąłem ze strony satyrycznej Aż Dziennik, ale to jest prawda, bo tam są zdjęcia tego pisma. Uwaga, odpisał pan wiceprezydent Mariusz Śpiewok. Eksperci prognozują, że już w 2030 roku co trzeci mieszkaniec konurbacji, mhm, ładne słowo, Śląsko-Zagłębiowskiej, przekroczy 65 lat. Do tego dołączą problemy wynikające z chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość. Sytuacja ta będzie miała wpływ na wiele dziedzin życia mieszkańców, w tym na ich możliwości w zakresie podstawowej mobilności. Zrozumieli państwo? Oczywiście, znaczy ja tak zrozumiałem, że praktycznie za parę lat nie będę miał prawa chodzić po tym chodniku. Nie, mieszkańcy Śląska i Zagłębia za chwilę będą tak starzy i otyli, że po co im deptak? No właśnie, no, dlatego mówię, że ja się łapię już, przynajmniej w tych otyli się łapię, a lata lecą szybko, więc... Też nie będzie pan mógł za bardzo... Dlatego deptaka... przyjadę dobrym samochodem. O, z deptaka skorzystam. Panowie, ale w Polsce rośnie popularność na przykład hulajnog elektrycznych, tak, prawda? Po deptakach jak znalazł, to trzeba taki argument podsunąć panu prezydentowi, że przecież ci starsi, którzy niby niemobilni, wskoczą na hulajnogę i będą chcieli jeździć po deptaku, którego nie będzie. No to jest jakieś rozwiązanie, powiedziałbym. Nawet nie, ale ja nie wiem, czy elektryczną hulajnogą można jeździć po deptaku, ponieważ... Ale ja nie wiem, hulajnoga... czy ludzie otyli i starzy mogą jeździć nawet hulajnogami. Odczep, no, po prostu. Ja jeszcze... I to jest też ciekawa historia. Łódź, Polska, Jamajka. Szanowni państwo, otóż ta historia wygląda następująco. Policjanci zabezpieczali egzekucję komorniczą. No, komornik zapukał do drzwi, ktoś był winien pieniądze jakiejś firmie, a że nikt nie otwierano w środku, to poproszono patrol policji, wyłamali drzwi, wchodzą, patrzą, a tam co? Co jest na Jamajce najpopularniejsze? No, reggae oczywiście. No, ale podejrzewam, że nie byłoby to sensacyjne, gdyby tam spotkali muzyków reggae. A co robią muzycy reggae? To my wiemy. To się nie nazywa zielona koniczynka. Uwaga, 16 krzaków konopi, z których według policji można uzyskać 352 gramy marihuany o czarnorynkowej wartości około 10,5 tysiąca. To jest malutko, ale już tam wcześniej było ususzone 1,75 kg o wartości 50 tysięcy, ale był też sprzęt, filtry węglowe, tak, no po prostu poprawa. I tak w dużym pokoju? No chyba w obu pokojach, zdaje się, bo to dwupokojowe mieszkanie. Natomiast jak słyszę coś takiego, przypominam się, bo byłem na Jamajce półtora roku temu i tam dozwolona ilość, którą można mieć przy sobie po legalu, to są 2 uncje. Marihuany. Nie wiem, czy wiecie, ile to jest 2 uncje. Pewnie nie wiem. 56 gramów. Suszu! I uwaga, i najważniejsze jest jeszcze to... Wystarczyłoby to jest... dla całego budynku tak, chyba. Ale tutaj jeszcze napisane w prawie, tam jest tak, że jeśli potrzebujesz leczniczej marihuany i zapomniałeś, a musisz mieć zaświadczenie od lekarza. Wiadomo. Ale jeśli tego zaświadczenia zapomniałeś, to musisz napisać oświadczenie, że oświadczenia zapomniałeś. I wtedy możesz mieć więcej. Więcej, tak. Wygląda jamański system prawny. I mają więcej, czy mają mniej, panie Piotrze? Nie wiem, no po prostu to jest kraj miłości. Wszyscy tam się lubią, mówią jaman, cześć, nawet policja jest nieskora. Nawet gdyby to byli jamańscy policjanci, podejrzewam, że nie mieliby problemu z przeznaczeniem tego suszu do tego, co się zazwyczaj z tym suszem robi. Tak. 3 po 3. Do celów leczniczych oczywiście by przeznaczono, zgromadzono dla chorych. Swoją drogą ciekawe, ilu tam na Jamajce takich chorych z oświadczeniami pewnie znalazłoby się. No, myślę, że znaczna część mieszkańców tej wyspy. Z całą pewnością, a stolicy? To wszyscy. Po prostu wszyscy. Mariusz Cieślik, Piotr Gąsowski, dziękuję panowie. Dziękuję. Do usłyszenia. Tak, słucham dzisiaj muzyki w Trójce i mam taką prośbę, czy Dzień Poezji mógł być częściej, tak raz miesiącu, albo nawet raz w tygodniu. Fajniej by było słuchać milej. Olo, bardzo do mnie mów, kochana słodko, bardzo do mnie mów, kochana walc przenika nas od stóp do głów. W

Skrót najważniejszych informacji, Michał Przerwa. Polska chce dać Wielkiej Brytanii więcej czasu i zgadza się na opóźnienie Brexitu zgodnie z prośbą Londynu. Większość unijnych krajów z kolei uważa, że przełożenie terminu wyjścia możliwe jest maksymalnie do 22 maja, żeby nie kolidowało to z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Premier Wielkiej Brytanii poprosiła o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca. Na ten temat właśnie teraz na unijnym szczycie w Brukseli rozmawiają przywódcy 27. Z całego serca przepraszam za to, czego dopuścił się wobec pana ksiądz Mariusz, napisał polski biskup Andrzej Czaja do Dariusza Kołodzieja. W 2012 roku padł on ofiarą Mariusza K., wikarego z parafii w Jemielnicy, później wydalonego ze stanu kapłańskiego za pedofilię. Ofiara byłego księdza kilka dni temu wzięła udział w konferencji Fundacji Nie Lękajcie Się w Sejmie. Podczas swojego wystąpienia Kołodziej zarzucił biskupowi, że ten przeprosił wiernych parafii, a nie jego. Przypomniał też, że oficjalnym powodem przeniesienia Mariusza K. z parafii miał być jego stan zdrowia, w wyniku czego wierni do dziś modlą się w jego intencji. Kukiz 15 poparł obywatelską petycję do Parlamentu Europejskiego o zaprzestanie prac nad obowiązkowym systemem, który automatycznie ograniczałby prędkość samochodów. Według wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki taki system stworzyłby zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W Parlamencie Europejskim trwają prace nad rozporządzeniem przewidującym obowiązkowe systemy automatycznie ograniczające prędkość. Miałyby być one instalowane we wszystkich nowych samochodach od 2022 roku. Dzisiaj w nocy na północy kraju i wschodzie zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia będą się zdarzały w kotlinach sudeckich mgły i one będą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura tej nocy od 4 stopni na południowym wschodzie do 8 na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Jest 18:32. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś o tym, czy nadal jesteśmy potentatem na światowym rynku meblowym. Naszym gościem jest doktor inżynier Tomasz Wiktorski, zespół B plus R, studio analizy rynku meblarskiego. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana redaktora i witam słuchaczy. Proszę pana, przez lata to był powód do dumy, nasz rynek meblarski, prawda? Myślę, że nadal jest. Od szeregu lat, myślę, że to już chyba co najmniej dwie, a może nawet trzy dekady nieustannego wzrostu polskiej branży meblarskiej. I ten ostatni rok również był rekordem, jeśli chodzi o produkcję i eksport. To przy tej okazji powiedzmy o dzisiejszych informacjach GUS-u, mianowicie o 5,6% sprzedaż detaliczna w lutym była wyższa niż przed rokiem. To nieźle, prawda? I właśnie meble też się do tego przyczyniły. Tak, owszem. W zasadzie od 3 lat rynek krajowy również w zakresie mebli wzrasta. Te wydatki osób indywidualnych do tego się przyczyniają, ale również, co ciekawe, wydatki klientów instytucjonalnych. Coraz więcej przykładamy uwagi nie tylko do tego, jak mieszkamy w domu, ale również jak wyglądają nasze biura. Co się zmieniło w ostatnich latach na tym rynku? To pewnie trzeba by rozpatrywać w kilku kategoriach. Myślę, że największą zmianą to jest zmiana na rynku pracy. Przede wszystkim w Polsce praktycznie skończyło się bezrobocie i ta konkurencja o pracowników jest coraz większa. Rosną w związku z tym dynamicznie wynagrodzenia, ale też cały czas rośnie liczba osób zatrudnionych w meblach. I w zeszłym roku, łącząc tych, którzy pracują na etatach oraz właścicieli mikrofirm, to zatrudnienie w branży meblarskiej przekroczyło 200 tysięcy osób. Jaką pozycję zajmujemy na świecie? Pozycja Polski jest bardzo istotna. Nasz potencjał, jeśli chodzi... Na pierwszym miejscu jesteśmy? Jeszcze nie, ale w kategoriach... Ale przymierzamy się ciągle. Pierwsze miejsce w Europie pewnie jest kiedyś realne, szczególnie w zakresie wartości eksportu. Dzisiaj jesteśmy w Europie numerem 2, więcej eksportują Niemcy, ale niedawno wyprzedziliśmy takich tradycyjnych liderów, czyli Włochów. Na świecie natomiast dystans, który nas dzieli, a wynik, który realizują Chiny, no, wydaje się jednak niedościgniony. Chiny są największym zagrożeniem? Chiny oczywiście są krajem niezwykle istotnym. To znaczy trzeba absolutnie patrzeć na to, w jaki sposób Chiny się rozwijają i pewnie układać model biznesowy do jakiegoś rodzaju współpracy. Czy to jest zagrożenie? No, Pewnie dla niektórych tak, ale dla wielu to też jest źródło zaopatrzenia w komponenty i taka współpraca na zasadzie podwykonawstwa. No i ten rynek niemiecki, prawda? To cały czas jest nasz główny rynek. Konkurent. To jest nasz największy partner. Dzisiaj przede wszystkim patrzymy na rynek niemiecki jako ten kraj, gdzie wydatki na meble są statystycznie 10 razy wyższe niż w Polsce, a do tego jest ich dwa razy więcej mieszkańców niż w Polsce, więc w związku z tym ten rynek jest 20-krotnie większy niż w Polsce. Więc to jest nasz główny kierunek eksportu. Eksporty spadły trochę w ubiegłym roku. Ale tylko przez moment. W całym roku eksport wzrósł o ponad 5%, natomiast rzeczywiście trudny był trzeci kwartał. W trzecim kwartale cały polski eksport po raz pierwszy od chyba 5 bądź 6 lat zmalał o 1%, więc to jest taki sygnał ostrzegawczy, że nie zawsze będziemy rosnąć. Czy potrafiliśmy stworzyć własne marki? Mówimy o tym od bardzo dawna. Nasze marki w świadomości konsumenckiej chyba nadal nie odniosły znaczącego sukcesu. Są na pewno przykłady firm, które są rozpoznawane na całym świecie, ale przez specjalistów, przez handlowców. Jest takich firm w Polsce kilka, ale niektórzy też rozwijają swoje sieci salonów za granicą. Na razie bliżej, na Słowacji na przykład, w krajach tutaj sąsiednich. Więc ten proces budowania marki to ciągle jeszcze praca do odrobienia. Czego oczekują, panie Tomaszu, klienci? Oczywiście dobrych mebli i tanich. Znowu opowiadając o tym, czego oczekują klienci, pewnie musimy zróżnicować sobie kraje, do których dostarczamy. I te oczekiwania okazują się trochę inne. Klient niemiecki będzie szukał przyjemności mieszkania i ona nie musi być aż taka tania. Czego innego będą oczekiwani klienci na przykład w Bułgarii, którzy chcą umeblować estetycznie i tanio swoje mieszkania. Czego innego mogą oczekiwać jeszcze odbiorcy na bardzo odległych rynkach. Na przykład? Więc, na przykład takiego powiewu luksusowych produktów z Europy. Dla odbiorców w dalekiej Azji albo w Stanach Zjednoczonych bardzo często Polska jest po prostu częścią Europy, a Europa to wiadomo miejsce produkcji luksusowych produktów. Jakie to są produkty? W przypadku mebli. Oczywiście możemy mówić zarówno o meblach mieszkaniowych, tapicerowanych. Znajdziemy pewnie ofertę wśród mebli również biurowych, ale też mamy bardzo ciekawe meble z zakresu takiej oferty artystycznej, gdzie łączymy funkcję użytkową z funkcją estetyczną. No myślę, że tutaj można wymienić chociażby najbardziej znanego polskiego projektanta w ostatnich latach, czyli Oskara Ziętę. I jego meble nie zawsze wygodne, bo wykonane z dmuchanej blachy, ale niezwykle atrakcyjne i dostrzegane na świecie praktycznie w każdym zakątku świata. Czyli można mówić o dynamicznych zmianach na tym rynku. Oczywiście te dynamiczne zmiany na rynku dotyczą zarówno kwestii rozwoju samego potencjału produkcyjnego, ale również pracy nad wzornictwem, działań marketingowych. Nasze firmy dojrzewają i coraz śmielej pokazują swoje produkty za granicą. Jak prowadzić ten biznes? Bo tutaj też następują zmiany, prawda? Myślę, że jednym z takich najważniejszych wyzwań, które stoją przed menadżerami, to jest dzisiaj chyba konsolidacja. Ta presja konkurencji zagranicznej wymaga poszukiwania takich rozwiązań, które optymalizują zarówno proces zaopatrzenia, proces produkcji, jak i proces sprzedaży, więc na pewno trzeba to robić z dużą rozwagą i szukałbym siły polskiego meblarstwa w konsolidacji. Bardzo modne jest powiedzenie, bądźmy innowacyjni. To też się odnosi do produkcji mebli. Tak, to prawda. Ta innowacyjność oczywiście w taki sposób widoczny to jest wzornictwo mebli, czyli absolutnie musimy dążyć do poszukiwania nowych wzorów mebli, ale oczywiście też szereg rzeczy możemy ukryć w meblach poprzez dodawanie tam nowych funkcji. Tworzenie mebli takich o charakterze smart, mebli sprytnych. To jest coś, co może wyróżniać polskie meblarstwo na świecie i wokół takiego hasła smart design uważam, że powinniśmy jednoczyć nasze wysiłki marketingowe. Powiedzmy też o tym, że firmy mogą korzystać z ulgi na prace badawcze. Nie tak. Wszyscy to wiedzą. Tak, ta ulga rzeczywiście jest od kilku lat coraz bardziej atrakcyjna, ale nadal nie jest powszechnie stosowana, nie jest powszechnie wykorzystywana. To jest bardzo dobre narzędzie, bo to nie jest narzędzie konkursowe. Ono dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko z branży meblarskiej, ale meblarze wprowadzają bardzo dużo co roku nowych produktów, więc dla nich myślę, że jest atrakcyjna w szczególności. Więc koszty ponoszone na rozwój produktów, nie tylko na część badawczą, mogą pomniejszać koszty uzyskania przychodu i w ten sposób firmy mogą zaoszczędzić, a to może ich skłonić do większej innowacyjności. To się liczy, prawda? Oczywiście, że tak. Przez wiele lat mówiliśmy, że jesteśmy w takim kręgu zamkniętym, kole niskiej marży, bo bardzo często kopiujemy rozwiązania zagraniczne. Ta ulga pomaga trochę obniżyć to ryzyko tworzenia nowych, oryginalnych produktów i to jest taka systemowa zachęta minister Jadwigi Emilewicz. Myślę, że za to należą się słowa uznania. To prawda. Na zakończenie, ciekawe były targi w Poznaniu. Parę dni temu zakończyły się targi meblowe oczywiście. Oczywiście, że tak. Ponad 200 wystawców, myślę, że blisko 300. Najciekawsza wydaje mi się, że była oferta producentów mebli tapicerowanych. Świetne stoiska na wysokim poziomie światowym. No i oczywiście przegląd przez bardzo różne produkty, bardzo różne zróżnicowane oferty firmy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był doktor inżynier Tomasz Wiktorski. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I mógłby tak śpiewać i śpiewać jeszcze nie jeden raz, prawda? Światowy Dzień Poezji. 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Kiedy jeden z bohaterów dzisiejszego reportażu po raz pierwszy zapalił marihuanę, miał tylko 11 lat. Już jako gimnazjalista został dealerem. Zapraszam na reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Dwie twarze, w którym czworo nastolatków z Ośrodka Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie opowiada o swoich doświadczeniach. Zawsze chciałem stanąć na jakimś wysokim szczycie i poczuć się po prostu jakoś tak fajnie. Ja mam przede wszystkim takie marzenie, żeby się realizować w jakikolwiek sposób artystycznie. I mam jeszcze takie marzenie, że chciałabym działać charytatywnie. Ale to nie wybór na nic. Weź! Chciałbym być kucharzem w przyszłości. Ja jestem marzycielem. Chyba takim największym z marzeń to mieć szczęśliwe życie. Żeby nie zabrakło paszy w domu czy coś takiego. Jest dużo wziętny i dużo wziętny. Aha, dobra. Ja to akurat mam mało. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim ośrodku się znajdujemy? Ośrodek leczenia uzależnień od substancji wszelkich. I ja mam 17 lat. Ja mam 17. Ja mam 18. I ja mam 17. Jak to się stało, że tutaj się znalazłem? Na osiedle wyszedłem na grad zabaw, tam wszyscy się zbierali. Grałem sobie w piłkę jak wszystkie tam dzieci i moich rodziców znajomych dzieci, starsze ode mnie. Ja się z nimi tam trzymałem, grałem z nimi w piłkę na podwórku i tak dalej. I na jednym osiedlu tam mieszkamy. No to oni po prostu wtedy tam palili. Się mnie zapytali, czy chcę, a tam mówiłem, że nie. Po namowach w końcu się zdecydowałem spróbować. Spróbowałem. Wtedy marihuan. No, w wieku 11,5. Szczerze nie smakowało dobrze. Tylko podobał mi się jakby stan potem. Czułem fazę. No i potem się stało takie oczywiście, jak to każdy mówi narkoman, że takie okazyjne, od czasu do czasu, tam sobie raz, dwa razy w tygodniu, trzy, a potem się zamieniło tak, że po 5 razy dziennie. Ale coś tam w okresie gimnazjalnym. A skąd brałeś na to pieniądze? No do rodziców. Dajcie mi na bułkę, na picie i tym podobne, tam dajcie mi na wyjście, bo na pizzę idę z kolegami. Trzymałem też z kolegą, który handlował i po prostu mnie cały czas częstował. No i właśnie to on do mnie powiedział, po co masz na to wydawać pieniądze. Możesz mieć to za darmo i z tego mieć pieniądze. Bo miałem gimnazjum połączone z liceum. I po prostu albo mi pisali na telefonie, albo chodzili i pytali się, mówili za ile chcą. I ja zawsze miałem przy sobie wagę i odważałem i sprzedawałem. Ja cały czas miałem wszystko przy sobie. Naprawdę. Tylko tyle, że w domu sobie odkładałem do piwnicy, a tak to cały czas przy sobie to wszystko miałem. No tak to byłem na przykład na mieście, ktoś się odezwał, no to od razu miałem wszystko przy sobie, szedłem po prostu w ustronne miejsce i lepiłem, ważyłem. Tyle mi się pofarciło, że jak policja mnie złapała, to miałem przy sobie tylko grama. I wagę. No i mam zażyt po prostu postawiony posiadania i handlu. Zaczęło się od dopalaczy właśnie. U mnie to się nazywało Hemol. Potem dopalacze odstawiłem, zacząłem brać dezodorant. Szedłem sobie do sklepu i sobie kupiłem jakieś za 4 zł. Zaczęło się ogólnie od spotkań ze znajomymi. Razem po prostu ćpaliśmy, a potem było tak, że ćpałem sam w domu. Mój mózg przeinaczał rzeczywistość. Na przykład twarz kolegi się zmieniała. To nie był jeden dezodorant. Ćpałem po 3 dezodoranty dziennie. I też miałem takie coś, że traciłem świadomość, że ćpam. Przezacząłem drugą butelkę, a potem się budziłem i butelka była pusta. Ja leczyłem się, chodziłem na terapię. Nie byłem w żadnym ośrodku, tylko po prostu jeździłem raz w tygodniu na rozmowy z terapeutą. Terapeuta mnie wyciągnął z tego nałogu, dezodorantu. I takie po prostu miałem uczucie, że chcę spróbować czegoś nowego. Potem zaczęła się przygoda z marihuaną. Doszedłem do takiego momentu, że wynosiłem wszystko, żeby zdobyć pieniądze, żeby zaćpać. Kradłem, wynosiłem na przykład sprzęty, żeby zostawić w lombardzie. Potem musiałem ukraść pieniądze od rodziców, żeby ten sprzęt wykupić. Straciłem kieszonkowe. Rodzice zaczęli zamykać mnie w domu. Był mi zabierany komputer, były mi zabierane klucze od domu, telefon. Mam drzwi, które mają 3 szyby w sobie. I wyrywałem ramkę, wyjmowałem szybę. I nie patrzyłem na to, czy coś uszkodzę, czy po prostu chciałem wejść i pójść spać. I tak działo uzależnienie, że w pewnych momentach już no jesteśmy skłonni do tego, żeby kogoś dla pieniędzy. Żeby zaszkodzić drugiej osobie na własny użytek. Doszedłem do takiego momentu, że moi rodzice bali się być w domu ze mną. Uważam, że moi rodzice byli wobec mnie konsekwentni i stawiali mi jakieś wysokie oczekiwania, bo rodzice chcieli, żebym miała same piątki, jak dostałam czwórkę, to było po prostu źle i niedobrze. I to było dla mnie przykre. Moi rodzice po prostu stosowali system kar i na przykład nie rozmawiali ze mną. Pamiętam takie momenty, kiedy rodzice dyżurowali w pracy i zostawałam sama z siostrą, dzwoniłam do rodziców, bo na przykład się czegoś przestraszyłyśmy, ponieważ byłyśmy jeszcze małe, to wiadomo jak to jest z dziećmi. I dzwoniłyśmy po kilka razy, a po prostu rodzice nie odbierali, bo byli zajęci. A u mnie jak ja się z tatą kłóciłem i biłem, to mama po policję dzwoniła. Chodziłem wtedy z domu i mnie po prostu tam nie było. U mnie w domu też nieraz pojawiała się przemoc. Nawet nie chciałam czasami do tego domu wracać, bo ja się bałam, bo nie wiedziałam, czy mój tata jest teraz w dobrym humorze, czy jest w złym humorze, czy mi się zaraz dostanie, czy mi się nie dostanie i po prostu wolałam być od ojca jak najdalej, byle po prostu nie dostać w twarz. Moi rodzice nie są razem. Mnie na przykład nie bito. Nie byłem akceptowany przez ojca. Wyzywał mnie, że jestem pączek i tak dalej. Ja kiedyś byłem bardzo gruby. No to śmiał się z moich cycków, że są jakieś takie, wie pani, nie czułem się w ogóle taki, może to się wydawać śmieszne, ale jakiś taki problem miałem, zamknąłem się na siebie i tyle, nie? Potem ja sam wszedłem w rolę agresanta, jeżeli chodzi do innych ludzi. W technikum pani od zajęć technicznych do mnie mówiła, że coś zaspany jestem czy coś. Mówiłem, że alergię mam albo po prostu, że mi się spać chce. Ona nigdy tego wprost nie powiedziała, ale miałem cały czas takie wrażenie, że po prostu o tym wie. I mi cały czas mówiła, że to się źle skończy i tym podobne. Bo jak wchodziła na przykład do pokoju, tam po prostu śmierdziało. Albo w piwnicy, jak sobie siedziałem z kolegami na kanapie i ćpaliśmy, no to wtedy też. No to wtedy też nieraz wpadała, albo wypraszała, albo udawała trochę, że tego nie widzi, ale też mówiła mi, że to się źle skończy. Bardzo dużo jakiejś takiej satysfakcji dawało mi właśnie to, na przykład przychodzę do domu i moja mama się nie zorientowała, że udało mi się oszukać, to po prostu czułam się taka spójna, czułam się zadowolona, że ona tego nie widzi. Miałam tak, że ja nie chciałam w ogóle żadnych uczuć przeżywać, przez co potrafiłam stawać się wobec innych ludzi raniąca, potrafiłam być wobec nich agresywna, wyzywać ich i okazywać im po prostu taki kompletny brak szacunku, ale tak naprawdę też tym wszystkim samej siebie nie szanowałam. Też miałam taki problem z tym, że ja w ogóle nie miałam żadnych hamulców, nie miałam żadnej blokady. Że tak jak na przykład piłam ze znajomymi, to już po nim tam siódmym kieliszku oni mówili, że już koniec, a ja po prostu dopóki ten alkohol był, to ja po prostu piłam. Choćbym naprawdę już się gdzieś tam zataczała, to ja dalej piłam tylko dlatego, że był ten alkohol. I tak samo miałam z narkotykami, że kiedy tylko się po prostu pojawiła jakakolwiek okazja, to po prostu już mi się normalnie robiło oczy jak 5 zł i dawajcie narkotyki, tyle ile było. Nie bałam się o siebie, bo wtedy miałam tak, że nie zależało mi w ogóle na własnym życiu. Często tak miałam, że jak mi coś takiego złego spotykało w życiu, to sobie tak myślałam, że na to zasłużyłam. Tak. No ten ośrodek to dla rodziców może być takie przeżycie, takie umieszczenie w ośrodku. Ale w sumie można powiedzieć, że to jest takie najlepsze wyjście. Tutaj po prostu się uczymy takich wartości, że My jesteśmy na jakimś poziomie 1, a rodzice są na poziomie 4. Tak w hierarchii. Pracujemy nad sobą, nad swoimi problemami. My to nazywamy nawyki narkomańskie. Czyli no, zostawienie rzeczy, mycie zębów. Takie po prostu codzienne rzeczy, które podczas uzależnienia zapominamy. Praca nad swoją chorobą, praca nad uzależnieniem to w dużym stopniu jest uwarunkowana taką umiejętnością przeżywania emocji na zdrowo i rozmawiania o nich. Dlatego dużo naszego czasu wolnego poświęcamy właśnie na rozmowy o tym, jak się czujemy, co przeżywamy, na budowanie relacji z innymi i to jest tak naprawdę podstawa. I ja dwukrotnie uciekłam ze środka. Nabrałam takiego przekonania, że ja się i tak nigdy nie zmienię, bo ja już zawsze będę taka sama. Bo taka jestem, że po prostu jestem narkomanką, że lubię zapalić, lubię wypić, że mnie nie za bardzo obchodzą konsekwencje i tyle. Jak spotkałam takiego mężczyznę, poczęstował mnie papierosem, trochę z nim pogadałam. I on mi opowiadał, że on miał żonę, mieszkanie, że miał jakieś tam w miarę w porządku życie. A w momencie, kiedy z nim rozmawiałam, to już po prostu nie miał tego wszystkiego. Stracił to. I pamiętam, jak szukał czegoś w portfelu i w tym jego portfelu była strzykawka. Zapadło mi to w pamięć, bo miałam w sobie taką świadomość, że ja też tak mogę skończyć. U mnie są schody w mieście i z tych schodów na dole, nad Wisłą, pobiegłem po prostu na górę. Miałem halucynację, że świat się zawala. Myślałem, że umieram po prostu, że w jakimś Matrixie żyję. Duży problem w ogóle z takim miałem, z taką świadomością, czy ja istnieję, czy coś takiego, czy to wszystko się dzieje naprawdę, czy ja nie śnię. Takim samoistnieniem miałem problem, że nie wiedziałem, co się dzieje naprawdę. Przez 2 miesiące. Byłem ostatnio u okulisty i no mam tam podwójne widzenie, no takie skutki tego wszystkiego zażywania. Tak naprawdę teraz są takie czasy, że ja na przykład nawet u siebie w mieście to nieraz po prostu szłam przez środek miasta i czułam zapach marihuany. Gdyby nie taka moja szansa, którą ja dostałam, trafiając do ośrodka, to ja naprawdę nie wiem, czy ja bym jeszcze żyła. Wszyscy mamy dwie twarze, uzależnieni. I jedna twarz to jest twarz egoisty, narkomana, kogoś kompletnie nieczułego na potrzeby innych osób, kogoś, kto w ogóle nie ma sumienia, kto nie odczuwa emocji i jest obojętny na wszystko. Ja wierzę, że każdy człowiek jest z natury dobry. I my tak samo. I ta druga twarz właśnie pokazuje nas jako osoby wrażliwe, empatyczne, pomocne, wyrozumiałe. Terapia jakby pomaga odkryć to nasze dobro wewnętrzne i stać się właśnie kimś lepszym. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk zatytułowany Dwie twarze. Przejmujący. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze telefony, maile, smsy. Nie brakowało, no przede wszystkim tych dotyczących 21 marca. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. No to jeszcze postscriptum. Jakieś 2 dni temu redaktor Olszański się zastanawiał, kiedy się topi Marzannę, więc spóźniona podpowiedź. Topiło się 20 marca, ale obecnie tu w jakiejś książeczce o świętowaniu Polski etnograficznej znalazłem, że ze względu na Dzień Wagarowicza i w ogóle topi się jednak właśnie w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.